आदि देवी को और आध्यात्मिक भेद से दो उपाधियों को लिया, आदित्य और अक्षी, और दोनों उपाधियों में एक ही सत्य ब्रह्म अहम और अहन नामों से भिन्न करते विभिन्न गुणों से युक्त उपासना का वर्णन कर दिया। और अब उपाधियां परमात्मा का एक नहीं है, अनेक हो, इसलिए कोई जरूरी नहीं आपको आदित्य और अक्षय पुरुषों को अभेद करता हुआ परस्पर अन्योन्य प्रतिष्ठित करते हुए ऋषि प्राण आदि के द्वारा ऐक्यता करते हुए अहम और अहम नामों को विशिष्ट करता हुआ उपासना करें, यह कोई जरूरी नहीं है। आपको मन नहीं लगता कोई बात नहीं, दूसरी उपाधि को ले लो, उनकी भी इसलिए विधि करना जरूरी। अब से आगे अनेकों अलग अलग उपाधियों को लेकर के उपासना का उसी सत्य ब्रह्म का सगुण ब्रह्म, सत्य ब्रह्म ने सगुण ब्रह्म की उपासना प्रथम जी उपाधि नाम अनेकत्ता अनेक विशेषणत्ता तस्व प्रतिशत ब्रह्मण मनोपाधि विशिष्ट से उपासना विधि सन्नाहा। उपाधि नाम अनेकत्व, उपाधियां एक नहीं अनेक होते हैं, और इतना ही केवल उपाधियां ही अनेक है इतनी ही बात नहीं, किंतु विशेषण भी अनेक है। हर एक उपाधि में उसका विशेषण अलग अलग होते जाता है, यानी कि एक ही विशेषण से युक्त होकर सभी उपाधि में बैठा हुआ है नहीं, जैसी उपाधि वहां का गुण भी अलग होगा, उसका विशेषण अलग, सब कुछ अलग हो जाता है। इसलिए अनेक विशेषण तस्व प्रकृतस्य ब्रह्मणो, उसी प्रकृति जो सत्य ब्रह्म का मन उपाधि विशिष्ट से उपासना विसन्नाहा, केवल मन रूपी उपाधि या आदि देवी का भेद कुछ नहीं, केवल मनोपाधिक जो है सत्य ब्रह्म की उपासना विदार करने की इच्छा से अगला ब्राह्मण आरंभ होता है मनोब्राह्मणम। इस पर भी विचार करता हुआ अगर मनोमय से मनोमय कोश लो ऐसा करके लोग कहेंगे तो इसे समानाधिकरण नाम से ब्रह्म सूत्र में अधिकरण है, तीसरे अध्याय तीसरे पाद 19वीं सूत्र में 3:3:19 समानाधिकरण नाम से मनोब्राह्मण आरंभ होता है। मनोमयोयम पुरुषो भास्सत्य तस्मिन्नंतर हृदय यथा व्रीहिर्वा यवो वा सयेश सर्वशीशान सर्वस्याधिपति सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किंच। एक ही कंडिका रूपये ब्राह्मण है, अनेक कंडिकाएं नहीं इसमें। मनोमयोयम पुरुषो भासत्य, प्रकाश ही जिसका वास्तविक स्वरूप भा सत्य भास है, भासत्य एक पद है, भा अलग सत्य अलग का नहीं करना, भासत्य एक पद है, सत्य मैने स्वरूपम वास्तविकम स्वरूपम, भाहा मैने प्रकाश, प्रकाश ही है वास्तविक स्वरूप जिसका, बहुवरी समास भाहा मैने प्रकाश, आत्मकम एव सत्य मैने स्वरूपम वास्तविकम रूपम यस्य इति भासत्य पुरुष कौन मनोमयो, यह जो अयम मनोमय पुरुष मनोमय पुरुष, इनका ऐसा मनोमय पुरुष की बात हो रही है, कहते हैं जो प्रकाश स्वरूप वाला है, ऐसे जो मनोमय पुरुष कहाँ रहता है उपाधि अंतर हृदय, इस हृदय के भीतर रहता है। कितना लंबा चौड़ा हृदय के भीतर, तथा वीर वा यवो वा अत्यंत सूक्ष्म, सूक्ष्म है इसके अवयवों वाला है क्या, जड़ है क्या ये, नहीं, शेष सर्वस्य ईशान, तुरंत बात देंगे परमाणुवाद को लेना चाहेगा कोई, यहाँ पर सूक्ष्म है परमाणु रूप है सावयव है या निरवय होता हुआ भी परमाणुवत्व वह है वो इत्यादि कहने वालों का बात खंडन करते हुए कह दिया शेष सर्वस्य ईशान, वह सब का स्वामी है, सर्वस्य अधिपति सभी का अधिष्ठान रूपा है, सर्वम इदम प्रशास्ति यदिदं किंचा, जो कुछ इस जगत में है सभी पर शासन करने वाला वही है। एतद् गुणों से विशिष्ट अति सूक्ष्मतम सर्वेशित्रतम सर्वाधिपतितम सर्व प्रशास्त्रतम, इन गुणत्रय से विशिष्ट होकर सर्वेशित्रत्व सर्वाधिपतित्व सर्व प्रशास्त्रत्व, तीन हो गए विशेष गुण और अति सूक्ष्मत्व, इन चार गुणों से विशिष्ट हृदय रूपी उपाधि में स्थित मनोमय पुरुष की सत्य ब्रह्म का उपासना करना चाहिए, जो मनोमय पुरुष है वही सत्य ब्रह्म है ऐसी उपासना। मनोमयो मन प्रायो मन से उपलब्ध मन प्राय। मन प्राय क्यों है? कि मन में ही उसकी अनुभूति, मन से ही अनुपलब्धव्यम। श्रुतिकार ने कहा है मन के द्वारा ही उसकी अनुभूति उपलब्धि हो सकती, दृश्यया तो अग्रया बुद्धिया कविया, अंतकरण के द्वारा ही उसका अनुभव हो सकता है, दूसरे से है नहीं। इसे मनसी उपलब्ध मानत्व, मनसाच उपलब्ध दीदी मनोमयो अयम पुरुष, मन के द्वारा उपलब्ध होने वाले से होने वाले कारण पुरुष को मनोमय कहा जाएंगे। चाहे सगुण ब्रह्म है चाहे निर्गुण ब्रह्म है, दोनों ही मन के द्वारा उपलब्ध होता है। क्यों? निर्गुण सर्वद्रापक है, मन के द्वारा ही जो है वहां पर सर्व निर्विशेष वृत्ति के द्वारा ग्रहण किया जाता है, अखंडाकार वृत्ति से ग्रहण होता है। और सगुण के लिए जरूरत नहीं अखंडाकार वृत्ति का, वो जो है ना दूसरा बैठा हुआ है वही हृदय में ही, दो चिड़िया है ना एक जीव एक ईश्वर, सगुण ब्रह्म सत्य ब्रह्म ही बैठा हुआ है। बस मन जगत को देखना बंद कर दे, अपने साथी को देख ले, साक्षी रूपेण विद्यमान वो अंतर्यामी हिरण्यगर्भ जो भी नाम से कहो वही बैठा हुआ है ईश्वर, उसको देख लो सगुण सत्य ब्रह्म को। इसलिए कहते हैं वह वही है साथी, साथ होने से मन के द्वारा ग्राह्य साथ में रहने वाला हृदय रूपी के अधिष्ठान में स्थित होने के कारण उसको मनोमय कर दिया, मनोमय वयम पुरुष भा सत्य। क्या क्या करते हैं? भा एव सत्यम सद्भाव स्वरूप, यस भावने प्रकाश अजड प्रकाश आख्यन ज्योति भाव। यहां पर भा अजड़ात्मक प्रकाश है ना, जड़ प्रकाश नहीं देना, टॉर्च का है लाइट का है सूर्य का है, तो जड़ प्रकाश है, और जड़ात्मक प्रकाश क्षेत्रात्मक प्रकाश ही है वास्तविक स्वरूप जिसका, क्योंकि जो भी है चाहे जीव हो चाहे ईश्वर हो चाहे हिरण्यगर्भ को हो सूत्रात्मक हो अंतर्यामी को हो, जो भी आप लेंगे नाम इस इन सब का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्षेत्रात्मक प्रकाश स्वरूप है या नहीं? ये सभी का जो ब्रह्म स्वरूप है वही सबका वास्तविक रूप, और बाकी जो रूप आये हुए हैं वो उपाधि औपचारिक। इसलिए कहते हैं सत्यम की व्याख्या क्या है? सद्भाव स्वरूपम यस्य स्वयं भास्वर भास्वर इस प्रयोग कर दिखा दिया वर्ष प्रत्यांत भास्वर मनस सर्वार्थ भास्करता मनोमयत्वाच अस्य भास्वरत्वम मनसः इत्यादि अपर अर्थ इत्यादि का दो अर्थ करेंगे, मूल में कर तो ही है मनसः सर्वार्थ अवभासकत्वात् मन सर्वार्थ का अवभासक है, उसे प्रकाशकत्व तो ही है, जो प्रकाशक है वो जरूर प्रकाश रूप है, वो प्रकाशक है उसे प्रकाश रूप तो माननी पड़ेगी, नहीं तो प्रकाशकत्व कहां से आएगा? जड़ में तो प्रकाशकत्व आएगा नहीं। इसलिए सकल पदार्थों का अवभासक होने से जो मन है उसी को मनोमयत्वाच अस्य इस पुरुष को क्या कहा? मनोमयत्वाच भास्वरत्वम भास्वरत्व का मन सर्वार्थ का उपासक है और तारस्य मनोमय यह पुरुष है, इसे इस पुरुष को भास्वर कर दिया। नीचे दूसरी व्याख्या टिप्पण में दो नंबर अस्य मनोमयता या मनस के ऊपर दो होना चाहिए नंबर नहीं है मूल भाष्य में, मनस के ऊपर दो नंबर दे देना भाष्य में, भाष्य में अभी जहां पढ़े थे मनसा आप मंत्र में ढूंढ रहे हो, भाष्य में जहां मनसा अभी पढ़ा था शुरू पहला पंक्ति शब्द तीसरी पंक्ति का वहां दो नंबर छपी नहीं है, लिख लेना दो, उसका नीचे देखिए अभी अस्य मनोमयत्वात् मनस सर्वार्थ भास्करत्वात् अस्य भास्वरत्वम् इत्यन्वय ऐसा कर, जिसलिए यह ब्रह्म मनोमय है अतएव मन में भी प्रकाशन कर सामर्थ्य आया, तमेव भांतम मनुभाति सर्व यस्य भास्वरम इदम् विभाति वाली बात घटा रहे हैं। वह प्रकाश रूप था और वह मनोमय हो गया, मन रूप उपाधि वाला हो गया है, अतएव मन में भी प्रकाशकत्व आ गया, नहीं तो मन में नहीं आता प्रकाश। जिसलिए ब्रह्म प्रकाश रूप है अतएव सर्व प्रकाशकत्व उसके अंदर है, वह गुण मन में भी आ गया क्योंकि मन उसका उपाधि हो गया। यदि मन ब्रह्म का उपाधि नहीं होता तो मन में सर्वाभासकत्व नहीं आ सकता। इसलिए कहते हैं कि अस्य मनोमयत्वात् वह ब्रह्म मनोमय हो गया, इसी कारण से मन के अंदर सर्वार्थ भासकत्व आ गया। और मन में सर्वावस्था को लेकर के उस आत्मा में क्या कह रहे हैं हम, सर्वावस्था तुम कह दिया। यदि आत्मा से भिन्न कोई सर्व नहीं है, न कोई सर्वावभाषक है, वास्तविक रूपेण ब्रह्म में सर्वावभाषक तो नाम का चित्र हो नहीं सकता कि सर्वम का है जगत है, उसका अवभाषकत्व ब्रह्म में नहीं है कि ब्रह्म से भिन्न सर्व है नहीं, सब भिन्न गए तो प्रकाशकत्व आएगा, लेकिन फिर भी ब्रह्म में सर्व प्रकाशकत्व कैसे आ रहा है, मनो द्वारा, उपाधि द्वारा, उपाधि के माध्यम से सर्व का प्रकाशन कर दिया, अति उपाधि की महिमा से उस ब्रह्म में भी सर्व प्रकाश करता गया, आभास होता गया, ऐसा भी कह रहे हैं। इत्येतत् सर्वार्थत्व इत्यादि तस्मिन् अंतर्हृदय, उस अंतर्हृदय में, हृदय से अंत तस्मिन् इत्येतत्, हृदय का भीतर वो तस्मिन् की व्याख्या है, तस्मिन् माने तस्मिन् अंतर्हृदय, हृदय के भीतर अर्थ हुआ, यथा व्रीहिर्वायववा परिमाणतः, यथा व्रीहिर्वा व्री के ऊपर एक रेफ मात्र दिख रहा है काट दो, इस तरफ है ना थोड़ा सा, यथा व्रीहिर्वा यवोवा वसीदा, जैसा व्री होता है छोटा सा बिल्कुल सूक्ष्म है, पहाड़ आदि के दृष्टिकोण से बहुत सूक्ष्म है ना वो, यवोवा महान तत्व का दृष्टि से वो अत्यंत सूक्ष्म है ये सब, इसलिए ये नहीं कि वास्तव व्रीहि के परिमाण वाला ही, ऐसा नहीं सोच रहेगा, यहाँ लक्षित अर्थ है सूक्ष्मत्व परिमाण एवं परिमाण तस्मिन् अंतर्दे योगी वर दृश्यते इत्यर्थः, एतादृश सूक्ष्म परिमाण वाले के रूप में उस प्रकाश सर्व प्रकाशक मन रूपी उपाधि को हृदय के अंतर में योगी लोग अनुभव करते हैं। सयेश सर्वस्य ईशान, सर्वस्य भेद जात ईशान, वह यह जो मनोमय ईश्वर है वही सर्वस्य ईशान, सभी पर जो है ईशाना, सभी का ईशिता संकल्पिता है, भेद जात ईशाना, भेद भेद समूह के ऊपर शासन करने वाला है, लेने ऊपर शासन कैसे कर रहा है, राजा आदि के जैसा नहीं, पराधीन होकर के करना, स्वामित्व सती कश्चित अमात्य तंत्र अयम तू न तथा, दुनिया में देखा जाता है जब मालिक होते हैं फिर भी वो क्या है, मंत्री आदि का अधीन ही होकर के काम करना पड़ता है, बड़े से बड़े राज्य भी क्या करेगा, मंत्री लोग विरोध करेंगे तो चुप हो जाना पड़ता है, और उसमें भी जा बहुत पार्टी में खिचड़ी सरकार है, कहना है क्या, वहां पर एक भी पार्टी का काम हट जाएंगे तो उसकी गद्दी गिर जाएगी ना, डर के मारे उसको चलना पड़ता है, कहने के लिए राजा स्वामी है, घर में भी यही है, कहने के लिए स्वामी पति मालिक, लेकिन बस नचाती है वही, और बच्चों के लिए नाचना पड़ता है, वो भी ऐसे परस्पर है साहब, एक दूसरे के अधीन सभी है, सारी दुनिया ही ऐसा, आश्रम में देखो वहां भी वही हाल, महंत है वो भी कर्म के कार्यकर्ताओं के अधीन है, छात्रों के विद्यार्थियों के अधीन है, आचार्यों के अधीन है, नौकरों के अधीन है, किसको किसको खुश करे, कार्यकर्ताओं को खुश करते हैं तो आचार्य लोग नाराज होकर भाग जाते हैं, आचार्यों के प्रसन्न ना करने करते हैं तो कार्यकर्ता लोग नाराज हो जाते हैं, जो इसको सपोर्ट करे उसकी राज चल रही है, हमारा कुछ नहीं, काम धंधा हम करें और आचार्य जो पाठ पढ़ा दिया तो बस उसके अधिकार चल दिया, ये कैसा होगा, वो बिगड़ रहे हैं, क्या करें, मुसीबत है महंतों की, बड़े बड़े आश्रम में आप देख ही रहे हैं, आचार्य के दो मिनट के लिए भाग जा रहा है, क्या करेगा बेचारा, परेशान है, उसकी कोई पूछता ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं लग रहा उसे, महसूस होता है ना, उसे मेरे को तो पूछता ही नहीं, कार्यकर्ता लोग अपना काम कर रहे हैं, नियम कानून चला रहे हैं, और उसको कोई अधिकार ही नहीं, भागता है दो महीना के लिए कटावता करके फिर घूम फिर के आ पा रहे बटोर रहा है, कभी भी पिकआउट हो जाए तो अपने बना के बैठना है, क्या करें, हर जगह चाहे साधु हो जाए कुछ भी हो जाओ परस्परम भावयंत ही जीना पड़ रहा है, यावत अभय प्राप्ति नहीं होती तावत पर्यंत दुर्दशा भुगतनी पड़ेगी, चलो अभय प्राप्ति ना भी हो लेकिन यावत ईश्वर निष्ठा प्राप्ति नहीं होती तब तक तो भय पराधीन होकर जीना ही पड़ेगा, योगक्षेम वहाम्यम, पर जब तक आप गया टूट निष्ठानी होगी तब तक पराधीन होगी, जीना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है कि समस्या यहां पर आता है। साधु भले बन गया, सब कुछ हो गया, चोटी भी काट दी, जनों भी फेंक दी है, सब कुछ कर गया, लेकिन अभी भगवान है या नहीं यही उसे पता नहीं है तो कहना पड़ेगा। क्यों लोग कहेंगे अरे कैसे महात्मा, कैसा हिंदू, भगवान ही बोलता, इसलिए कहता तो है कि हाँ भगवान तो है, लेकिन ये नहीं मानता है कि भगवान ही सब कुछ देखभाल करता है। योगक्षेम वहाम यम पर बिल्कुल किसी को विश्वास नहीं है। पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, व्याख्या करते हैं, लेकिन कोई नहीं मानता। साहब को ही पता है कि हम मेहनत करेंगे, हम भक्तों को पटाएंगे तो आएगा, नहीं तो नहीं। सब सिद्ध उपास्य हो जा रहे हैं, है भक्त पराधीन परमात्मा हो जाता है ना, महात्मा हो गए तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, मुख्य मुक्त मुख्य मोक्ष के मार्ग में चलने वालों के लिए वो फॉर्मूला भी नहीं लगा, भक्ताधीन परमात्मा भले ही हो जाए लेकिन आप भक्ताधीन ना होइए यदि मोक्ष चाहते हैं। इसलिए कहते हैं यहां पर ये जो है ना वो सर्वस्व ईशान है, दृष्टान या स्वामित्व स्थिति कच्चित अमात्य तंत्र अजंतु न तो था, यानी ये जो ब्रह्म है सत्य ब्रह्म ईश्वर जो सर्वांतरयामी है, सभी के हृदय में मनोमय जो है उपाधि वाला होकर के विराजमान है, वह सभी का शासन करने वाला है, लेकिन परतंत्र होकर के नहीं, स्वतंत्र होकर अजंतु न तथा किंतरी अधिपति, इसका और दृढ़ करने के लिए इसका अधिष्ठाय पालयिता, सब पर अधिष्ठित होकर पालन करने वाला है, किसी के अधीन होकर नहीं, सब पर सबके सर पर पैर रख करके जबरदस्ती पालन करने वाला, रामयन सर्वाभूतानि यंत्रारूढानि माया करती है, सबको नचा रहा है। तो आप के अधीन हो नहीं है ना, इसलिए सबको नचाने वाला है, अतएव सभी उसके अधीन हो गए, किसी के भी अधीन वो नहीं है। सर्वम इदम प्रशास्ति यदिदं किंच यत्किंचित सर्वम जगत, जो कुछ भी है जगत है तो सर्वम प्रशास्ति, सब पर उसका शासन है। एवं मनोमय से उपासना तथा रूपति रे फलम, या फलादेश अलग से तो ही नहीं, इस मंत्र में अलग से फल नहीं बताया, इतिहास उपासना का फल क्या है, कहते कि भाई जो जैसा उपासना करता है फल उसके अनुरूप होता है, वो भी मनोमय ब्रह्म हो जाएगा, वो भी क्या है मनोमय सत्य ब्रह्म फल भाव को प्राप्त कर जाएगा। एवं मनोमय से उपासना, इतिहास मनोमय की उपासना करने से तथा रूपापत्ति रेव फलम, तारश मनोमय सत्य ब्रह्म रूप प्राप्ति ही फल है, क्योंकि तम यथा यथो उपासते तदेव भवति ब्राह्मणम्, तम यथे यथोपासते उस ब्रह्म को जो जिस जिस प्रकार से उपासना करेगा मरणोत्तर काल में वो वही वही हो जाएगा, ऐसे ब्राह्मणों ने कहा है ब्राह्मण भाग में। तथैव उपासनांतरम सत्य से ब्रह्मण विशिष्ट फलम आरभ्यते, सत्य ब्रह्म की एक और उपासना बताने जा रहे हैं ये विशिष्ट फल के लिए। सर्व पाप नाश, अशेष पाप नाश का यह फल उपासना है। विद्युत ब्राह्मण, विद्युत उपाधि वाला ब्रह्म की उपासना, सत्य ब्रह्म की उपासना करने जा रहे हैं, इस ब्राह्मण का नाम विद्युत ब्राह्मण। विद्युत ब्रह्मेत्याहुर विदाना विद्युत विद्युतेनम पाप मनोय एवं वेदा, विद्युत ब्रह्मेति विद्युत ही एव ब्रह्म, विद्युत ब्रह्म इत्युपासना, विद्युत को ब्रह्म दृष्टि से उपासना करनी चाहिए, विद्युत उपाधि वाला ब्रह्म का दृष्टि विद्युत में चाहिए, तो उस ब्रह्म द्रव्य सत्य ब्रह्म का दृष्टि करना है। इत्या क्यों ऐसा करना है, कति विदाना सब का खंडन कर देता है, घोर अंधकार को चीर फाड़ करके बिजली चमकता वार पार कर देता है, और तत्समीप सगल वस्तुओं को प्रकाशित कर देता है। घोर बारिश भी हो रहा हो, देख लो भयंकर अंधकार है, आपके नाक के सामने क्या दिखाई नहीं दे रहा, इतना दुर्दशा है, तभी बिजली चमक दिए तो सब कुछ दिखाई देता है। बिजली की विलक्षणता है, घोर अंधकार को घनीभूत तत्वों को भी भेदन करता हुआ, द्वैती भाव करता हुआ, चीरता हुआ, फाड़ता हुआ निकल आता है। तद्वत विद्युत ब्रह्म की जो उपासना करता है वह विद्युत सत्य ब्रह्म उस जीवात्मा की घोर अज्ञान रूपा, घोर अंधकार रूपा जो सकल पाप है उसको नष्ट कर देता है। इसलिए कहते विद्यति एनम पापनो एन उपासकम ये पापन सत्य सर्वम विद्यति ये एवं वेद। जो कोई ऐसी उपासना करता है, कैसे उपासना करता है, उपसंहार विद्युत ब्रह्म इति विद्युत ही एव ब्रह्म, निश्चित रूपेण विद्युत ही ब्रह्म है। विद्युत ब्रह्म इत्याहु विद्युत ब्रह्मणो निर्वचन उच्चत है। विद्युत ब्रह्म का ही स्वयं निर्वचन कर व्युत्पत्ति कर दिखा दिया। विधानात विधानात दो अवखंडन धातु से विधानात बना, इसे कहते हैं अवखंडनात। धातु निर्देश कर दिया ना अवखंडनात, किसका टुकड़ा टुकड़ा कर दिया इसने, अवखंडन कर दिया। कहते तमसो मेघांधकार विदार्य तम अंधकार, कौन सी अंधकार, मेघजन्य अंधकार को विधारण करके विधारण करता हुआ अवभासते अतो विद्युत। जिसलिए विद्युत जो है मेघ से जन्य अंधकार को फाड़ करके प्रकाशित होता है, इसलिए प्रकाशात्मक यह भी है। अत प्रकाशात्मक इस विद्युत को के अंदर उस प्रकाशात्मक सत्य ब्रह्म का दृष्टि करने में कोई आपत्ति नहीं है। एवं गुणम विद्युत ब्रह्म इति यो वेद एतारश विदारण रूपा विधान विधानम विदारणम इत्यादि कह सकते हैं। भेदनम अवखंडनम रूपी गुणों से विशिष्ट इस विद्युत रूपी उपाधि में सत्य ब्रह्म की जो उपासना करता है यो वेद असो विद्युत अवखंड विनाशेति पापमनः, निश्चित रूपेण वह उपासक अपने अंदर विद्यमान समस्त पापों को विद्युति अवखंडयति माने विनाशयति, विनाश करता है पाप। एन मातानं प्रति प्रतिकूल भूता, कौन से पापों को नाश करता है, लेकिन इस जीवात्मा जो उपासक है इसके प्रतिकूल फल प्राप्ति में जो प्रतिकूल पाप है वो सब नष्ट हो जाएंगे। ये नहीं कि अशेष पाप का मतलब तात्पर्य नहीं होगा एकदम शुद्ध ब्रह्म हो जाएगा, वो तात्पर्य है विद्युत ब्रह्म की उपासना किया तो उसका फल क्या है, विद्युत ब्रह्म भावापन्न होना। उस फल प्राप्ति में जो भी अवरोधक पाप है उन सबको नष्ट करना, ये उसका पाप। इसलिए कहते हैं एनम आत्मानम प्रति, उपासक का जो स्वरूप है उपासक का जो अपना उपास्य फल प्राप्ति रूपा ये प्रति जो प्रतिकूल भूता है पापनो ये तान सर्वान पापनो खंडित करता है, बस उतनी ही का नाश करता है। नीचे स्पष्ट कर दिया देवत्व आप्ति प्रतिबंधकान पापन, देवत्व भाव की प्राप्ति में जो प्रतिबंधक पाप है उतनी की ही नाश कर देता है। ये वेदा विद्युत ब्रह्म तस्य अनुरूपम फलम विद्युत ही अस्मात ब्रह्म, क्योंकि जिसलिए विद्युत प्रकाश रूपा ही सोपाधि ब्रह्म है। पुनरुपासनांतरम तस्य ब्रह्मणो, उसी सत्य ब्रह्म का पुनः एक और उपासना बता रहे हैं वाक ब्राह्मण के द्वारा। इस ब्राह्मण का नाम वाक ब्राह्मण है। वाचम धेनु उपासित तस्याः चत्वारः स्तनाः स्वाहाकारो वशत्कारो हंतकार स्वधाकार तस्य द्वौ स्तनौ देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारञ्च वशत्कारञ्च हंतकारं मनुष्याः स्वधाकारं पितरः तस्या प्राण ऋषभो मनोवत्सः। वाचम धेनु उपासित वाक रूपी, अब देखो ब्रह्म दृष्टि से उपासना नहीं है, ब्राह्मणांतर के अवतरण किया उस वाक धेनु धेनवाश्च सादृश्य वाणी को गाय की सदृश्यता करके उपासना करना है। वाक से यहां वेद, वेद रूपी वाणी गाय है उसमें गोत्व का दृष्टि करना। अब जब गाय का दृष्टि करोगे इसे गाय में चार स्तन होते हैं, इसलिए वेद में भी चार चीज होनी चाहिए। तस्या चत्वारः स्तनाः, इस वेद रूपी गाय के भी चार्थन है। कौन कौन है वो? सहाकार वसटकार हंधकार स्वधाकार, सहा वसट हंत स्वधा, ये चार चीज है। तस्य दो स्तनों, और ऐसे उस चार स्तनों गाय की जो चार स्तनों में से दो थन का फल दूध कौन पाएगा? देवाह उपजीवंती। स्वाहाकार वसटकार, कौन से दो है वो? अभी बता दिया, पहला दो स्वाहा और वसट, इन दोनों के द्वारा कथन उच्चारण पूर्वक जो आप भविष्य आदि प्रदान करते हो इनको उपभोक्ता देवता होते हैं, इसलिए वेद के दो थनों को पा रहे हैं देवता लोग। हंतकारम मनुष्य, और हंतकार को कौन पाता है? अरे मनुष्य लोग पाते हैं, और अंत में सुधाकार को पितर लोग पाते हैं। तस्याहा प्राण ऋषभो, इसका प्राण क्या है? कहते हैं इसके जो गाय होगा तो उसके प्राण होगा, एक बछड़ा होगा, दूध भी चाहिए ना, बछड़े के दूध कहां से निकलेगा? और प्राण भी होना जरूरी है, जिंदा ही नहीं रहेगा वो तो मर जाएगा, इसलिए वेद रूपी गाय का प्राण क्या है और वेद रूपी गाय का बछड़ा कौन? कहते वेद रूपी गाय का प्राण मन, मनो प्राण प्राण नहीं प्राण ऋषभ नहीं ठीक ऋषभ बछड़ा पहले ले लिया उसको ले लिया, ऋषभ को ले लिया, बछड़े कौन है? प्राण ही कह दिया, और वत्स कौन है? मन कह दिया। ये दोनों ले रहे हैं, एक वृषभ गण से धेनु से बच्चा को पैदा करने वाले सांड को लेना, इसे ऋषभ कह दिया। ऋषभ और वत्स मने बछड़ा, वैसे दो अलग कर दिया, प्राण ऋषभ मनो वत्स। मैंने प्राण के द्वारा ही क्यों ऐसे कह रहे, ये भी सोचने वाली बात है। प्राण रूपी सांड से वेद रूपी गाय पैदा हो गई, ऐसे कैसे होगा ना? वेद रूपी गाय का सा संबंध जोड़ना पड़ेगा ना, वेदों को गाय कह दिया और उसका सांड संबंध करेगा तब बछड़ा पैदा होएगा, जब बछड़ा पैदा होगा तो दूध देगा, फल मिलेंगे। कारण यह है कि जब प्राण से संयुक्त हो जाता है तब ये वाणी बोलने लगती है, वाणी का बोलना ही वेद। जब प्राण संयुक्त वाणी ही उच्चारण सामर्थ्य वाला हो जाता है, अतएव यहां पर प्राण, यहां पर प्राण को सांड कर और वाक ही गाय, और उससे निष्पर बछड़ा कौन है? मन। और मन से जब युक्त हो जाओगे तभी श्वास वदादि बोलोगे, तो फल प्राप्त हुआ, देवता जी उनको चीज प्राप्त होता है, इसे कहते वत्स मन। सादृश्यता देंगे, पुनरुपासनांतरम तस्यैव ब्रह्मणः, उसी सत्य ब्रह्म को वेद रूप सत्य ब्रह्म को लेना है। अब यहां उसको जो उपासना उसकी उपासनांतर दूसरी नई उपासना कथन करने जा रहे हैं। वाक वै ब्रह्म इति, वाग वै ब्रह्म, पहले तो जोड़ लेना पड़ेगा, वाचम धेनुम उपासित है ना, उसे पहले समझना पड़ेगा वाग वै ब्रह्म इति। वाक मने वेदत्री रूपा वाक, वही ब्रह्म है इति, वाक इति शब्द, वाक से शब्द सामान्य, शब्द सामान्य से भी लौकिक नहीं लेना, त्रयी जो त्रयी विद्या है उसको लेना, जो त्रयी विद्या है। ये वाक वही ब्रह्म को कहां से ला रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कहते हैं चार एक दो में गया है, पहले चार एक दो में गया है उसको विधि वाक्य समझना, और यहां शेष जोड़ लेना, ये शेष है उसका, वो वाग वै ब्रह्म हो गया उपासना का विधि। वो वाक क्या है जिसे हमें ब्रह्म दृष्टि करना है? वह वाचम धेनु उपासित, ऐसे जोड़ लेना त्रयी, ताम वाचम धेनु धेनु रिव धेनु यथा, आ गया ना, उसको गाय के दृष्टि से उपासना कर, मैंने धेनु के समान धेनु समझो, गाय के समान गाय समझो उसको। चतुर्वी स्तन ही स्तन्यम पयक्षर, चार स्तनों से युक्त है, और उन स्तनों के द्वारा स्तन्य जो पय दूध उसका क्षरण होता है, किस लिए? वत्साय बछड़े के लिए होता है। एवं वाग धेनुर्वक्षमाण ही स्तन ही पय एव अन्नम क्षरति देवादिभ्यः, इस तरह से वाग रूपा धेनु वक्षमान स्तनों के द्वारा पय रूपी अन्न को देवता आदि चारों के तीनों प्रकार के लोगों के लिए चार स्तनों के द्वारा क्षरण करता है, फल प्रदान करता है। के प्रस्तना कौन है, के वाते ये व्यक्षरती, जिनसे वो क्षरण होता है दूध रूपा फल, वे कौन है? तस्या वाचो देनवा, वह यह जो गरुपी धेनु का दोस्त नो देवा उपजीवंती, देवता उपभोग करते हैं। वत्सस्थानी या बीच का छोड़ दिया, नामोच्चारण दोबारा नहीं किया, चार है, वे चार कौन है उसका जवाब तो इन्होंने लिया ही नहीं, छोड़ दिया, स्पष्ट है इसीलिए। और के वत्ते ये व्यक्षरती, उसका जवाब केवल दिखा रहे, के पुनस्ते सना उसकी जवाब नहीं दिया, भाष्यकार प्रश्न उठाए उसका जवाब मूल में स्पष्ट है, उसके लिए उसकी कोई व्याख्या नहीं की है। अब यह कि किससे किनको कौन चीज मिलता है ये बताना जरूरी है। और दूसरा प्रश्न है के वाते ये भी अक्षर, इनसे किसके लिए क्या क्षरण होता है? तब जवाब में कहा तस्या है तस्या वाचो देनवा, दोस्तों देवा उपजीवंती वत्सस्थानिया कौतौ स्वाहा वसत्कारं च इति आभ्याम यह हविर दियते देवेभ्या, इन्हीं के द्वारा देवताओं के लिए हविष प्रदान किया जाता है। अंधकार मनुष्य और मनुष्यों के लिए मंत्र बोल करके ही उनको पिंड दान दिया जाता है। हंदे जो मनुष्यभ्यो अन्नम प्रच्छन्ति स्वधाकारम पितरः, और स्वधाकार के तो बिल्कुल जो मर गए हैं, जो चले गए हैं उन पितरों को स्वधाकार के द्वारा, यहां जब दान पुण्य कर रहे मनुष्यों को तब हंत बोलना, और वहां मरे हुए को स्वधा बोलना, और देवताओं के लिए स्वाहा अथवा वसत। अंत मनुष्य भी अन्नम प्रेक्षती सुधाकार पितर, सुधाकारणी पितृभ्य सुधा प्रेक्षती, सदा इस उच्चारण के द्वारा पितरों के लिए उनका पिंड प्रदान किया जाता है। तस्या धेनवा वाच प्राण ऋषभ है, तारस धेनु रूपी वाणी का प्राण ही ऋषभ है। ऋषभ इव ऋषभ उत्पादक प्रवर्तक, ऋषभ के समान ऋषभ उत्पादक है, वाणी को उत्पन्न करने का क्या मतलब, उच्चारण कराने वाला है। प्राण ही इन्हें ही वाक प्रस्तुत है कि प्राण के द्वारा ही वाणी अपना उच्चारण प्रक्रिया को समय करने समर्थ होती है। मनोवत्स मनसा ही प्रस्रावित है, मनसो वाक प्रसरण हेतु वाणी के प्रसरण के प्रति भी कारण मन भी है। मनसा ही आलोचित विषय वाक प्रवर्तित है, मन के द्वारा आलोचित विषय में ही वाणी प्रवृत्त होती है। जैसे बछड़े का ऐसे प्रेरित करके माँ भी गाय गो माता प्रवृत्त हो जाती है। अस्मात मनो वत्सस्थानी, मतलब मन को वत्सस्थानीय मानना चाहिए। एवं वाग्धेन उपासक तद्भाव्यम एव प्रतिपद्यते, और यहाँ भी फलोच्चारण क्यों नहीं बताया, कहते कि यहाँ भी वही समझना, यो तम यथा यथा उपासते तम तथैव भवति, उसी को लेना है। वाग्धेन के उपासक को वाग्धेन वाद तक फल प्राप्त हो जाएगा, वह भी वेदमयी हो जाएगा। वेदमयी होने का मतलब क्या, किसने किस जन्म चतुर्वेद रूप बन जाएगा, चारों वेदों को स्वरूप अभिन्नते अभिमान करता हुआ धारण करने वाला हो जाएगा। तादाव प्रतिपद्यते तादम के यथोक्त वाग उपाधिक ब्रह्म रूपत्व, यथोक्त जो वाग उपाधिक ब्रह्म है, वाग उपाधिक ब्रह्म कौन है, वेदात्मक ब्रह्म। उस वेदात्मक ब्रह्म भाव को प्राप्त करने का मतलब है वह समस्त वेदों का ज्ञाता होगा, वेदों को कंठस्थ किया हुआ होगा, चतुर्वेदी हो। अब अग्नि ब्राह्मण आरंभ होता है, ये तो आपने इंद्रियों को कारणों को सब लेकर अभी तक बोला, आदित्य अक्षी हो गया, मन हो गया, फिर वाक हो गया, वाक से लेकर मन पर किसी सारे आ गए, वाक प्राण मन सब। लेकिन ऐसा चीज बताओ ये सब तो कर्ण हो गया, हम सीधे पकड़ सके, समझ सकते इस बात नजदीकी से, तो रोज भूख लगती है कि नहीं लगती, खाया पिया सब हजम हो गया है ना, कौन हजम करा रहा है, ये सर्वानुभव सिद्ध है। उस अग्नि में इसलिए ब्रह्म दृष्टि से अपने पेट में जो अग्नि पेटो राम बुद्ध बहुत जल्दी अनुभव में आ जाएगा, भूख क्या होता संभाल है ना, मालूम होते जो पेटू होते हैं उनको तो पता है वैष्णव अग्नि क्या होता है, थोड़ा देर हो जाए, थोड़ा कम मिल जाए, बड़ा हालत खराब हो जाएगा, जो अग्नि अंदर से बोलेगा ना परेशान करेंगे, उस अग्नि में वैश्वान अग्नि में ब्रह्म दृष्टि से उपासना, सत्य ब्रह्म दृष्टि से। अयम अग्निर्वैश्वानरो यो यम अंतःपुरुषे येन इदम् अन्नं पच्यते यदिदं मध्यते तस्येष घोषो भवति यम एतत् करणा विपदाय शृणोति स यदा उत्क्रमिष्यन् भवति नैनं घोषं शृणोति। अयम अग्निर्वैश्वानरो, अग्निर्वैश्वानर को ये ब्रह्म दृष्टि सत्य ब्रह्म दृष्टि उपासना करना है। यो अयम अंतः पुरुषे मने शरीर है, इस शरीर के भीतर के जो आप अनुभव कर रहे हैं वैश्वानर अग्नि, जो कि कैसा है पहचान क्या है, जो गर्म गर्म होता है शरीर, वो कहते नहीं नहीं ये नहीं एकदम अन्नम पच्यते, जिसके द्वारा आपका खाया पिया को पचाया जाता है वो अग्नि, उसको सत्य ब्रह्म दृष्टि से उपासना करनी चाहिए। यदि दम मध्यते, जो इन सारा वस्तुओं का भक्षण किया जाता है, यदि दम अद्यते जो कुछ भी आप भक्षण करते हो उन सबको पका देने पचा देने वाला है जो, उस अग्नि में सत्य ब्रह्म दृष्टि करनी चाहिए। तस् एष घोष भवति, उसी का ही आवाज है जो आपको कान बंद कर लेने के बाद सुनाई देता है। दोनों कानों में उंगली डाल करके बंद कर दो और भीतर में एक अलग लक्षण, भूख के समय विशेष रूप में खाली पेट में दोनों कान उंगली डाल कर पूरा अंदर ध्यान दीजिएगा, अंदर विलक्षण घोष सुनाई देता है, वो अग्नि के विषय चटपटाट की आवाज सुनाई देती है। लेकिन सदा उत्क्रमिष्यन् भवति, जब ये उपासक या जीव मरने लगता है नहीं ना घोष सुनाती, वह घोष सुनाई नहीं देती। कल भी आया था भागवत में यही प्रसंग, कंस को अपने पेट में आता आवाज, अपने धड़कन का आवाज नहीं सुनाई देता, ये मृत्यु के प्रति सूचक है। चीतार से वैश्वर अग्नि की उपासना करता है और सर्वाद्य हो जाता है, सब कुछ खा पी कर हजम करने वाला हो जाता है। हम लोगों का जैसा नहीं होता है कि भाई डायबिटीज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हम लोग वैश्वान अग्नि की ढेर ढंग से उपासना किया नहीं है शायद, नहीं इसलिए प्रारंभ ऐसा हो गया शरीर का कि जो कोई ना कोई रोग है, ये मत खाओ वो मत खाओ, ये मत करो वो मत करो, लफड़ा ही लफड़ा नहीं। और जिसने वैश्वान अग्नि की पूर्व जन्मों में सही उपासना किया है, इस समय वह तो मालूम माल छकते रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको। सहमिशन होती नहीं गोचन शरण होती थी। अयम अग्निर्वैश्वान रहा पूर्व उपासनांतरम, अयम अग्निर्वैश्वान, अयम अग्नि मन नहीं है यहाँ जोड़ो, अयम अग्निर्वैश्वान पूर्व उपासनांतरम अयम अग्नि ना, अयम अग्नि, अयम अग्नि होना चाहिए, म अकार सहित होनी चाहिए। पूर्वत एक नई उपासना बताने जा रहे हैं वैश्वान अग्नि में, अयम अग्निर्वैश्वान इत्यादि मंत्र के द्वारा। कोयम अग्नि नित्या, कौन सी अग्नि है वो, तो यो यम अंत पुरुषे, पुरुष मैंने शरीर है, टिप्पण में स्पष्ट है। किम शरीरारंभ को नहीं तो चले, शरीरारंभ का अग्नि की बात कर रहे हो ना, जाट जो है गर्भस्थ अग्नि, नहीं नहीं वो नहीं लेना, ये न अग्नि ना वैश्वान राख्य न, जो वैश्वान नाम प्रसिद्ध अग्नि है, अम वैश्वान भूत पचाम इनम चतुर्विधम भगवान ने कह दिया, वो वैश्वान अग्नि को लेना जिसके द्वारा इदम अन्नम पच्यते, ये जो अन्न जो जो पका दिया जाता है, चिंता करना कौन सा उनको पकाया जा रहा है, यदि दम मध्य थे बुझते जो कुछ भी आप खाते हो, अन्नम प्रजा पीर प्रजा भी, अन्न जो प्रजाओं के द्वारा खाया पिया जाता है वो सब को पचा दिया जाता है। जाटरो अग्नि द्वितीय था, सीधे सीधे बोल दिया जाट रहा, उसमें सत्य ब्रह्म की दृष्टि करो और उस सत्य ब्रह्म के लिए आहुति के रूप में सारा भोजन डाल दो, स्वाहा स्वाहा करके जो है सत्य ब्रह्म वैश्वान अग्नि में जो विद्यमान वो सत्य ब्रह्म को ही, वैश्वान अग्नि में सत्य ब्रह्म दृष्टि करो और ये सोचो मैं सत्य ब्रह्म को दे रहा हूं, मैं अपना नहीं खा रहा, इस भाव से सारा अन्न को स्वाहा कर देंगे, अनकृत सर्व दोष निवारण हो जाए। और जब आप लोग सोचते बार बार कुछ भी याद नहीं रहता है, नहीं रटा आप हफ्ता भर पहले क्या बताए मालूम नहीं, न धृति शक्ति है, न प्रज्ञा शक्ति है, न मेधा शक्ति है, न स्मृति शक्ति है, न स्फूर्ति शक्ति है, सब डाउन हो रखा है, सब का मीटर डाउन चल रहा है, क्यों, ये अन्न के कारण, ये अन्न से तो बनता है मन, और मन में सारी शक्तियां हैं, और सब लुप्त प्राय है, तो मतलब समझना पड़ेगा ये अन्न गड़बड़ कर रहा है, ये गड़बड़न है, इसलिए शास्त्र पचते नहीं है। रोटी तो पच जाता है लेकिन शास्त्र नहीं पच रहा। रोटी तुम चाहे पापमय रोटी खाओ या पुण्यमय रोटी खाओ, पचेगा जरूर वो, नतीजा क्या देगा ये मत पूछो। इसीलिए यहां पर वैष्णव अग्नि की उपासना बता रहे हैं ताकि इस दृष्टि से अब उपासना का उपासक जो होगा वो इसी को ही भोजन देगा, इसी को स्वाहा कर देगा, तब वो सब कुछ देवता के लिए किया, आपका अपना व्यास संबद्ध नहीं हुआ, सर्वदोष निवारक हो जाता है, अन्य शुद्धि का तरीका है। तस्य श्री यहां भी आगे आएगा प्राणाय स्वापानाय स्व सब बताएंगे अंत में। तस्य साक्षात उपलक्षणार्थम इदम महा, उसी को साक्षात उपलक्षण करने के लिए यहाँ पर कहा गया तस्य अग्निरन्नम पचतो जाटर से एष घोष भवती, वह अन्न को पकाता हुआ उस जाटर अग्नि के अंदर एक विलक्षण आवाज निकलता है। जैसे कोई चीज पका रहे तो क्या होता है, दाल पक रहा है, सब्जी पक रहा है, बुल बुल बुल बुल बुल बुल आवाज आता है ना विशेष, जैसे यहाँ अंदर से भी आता है, भूखे पेट में अलग ढंग आवाज आएगा और खाने के बाद पकने लगता है तब अलग ढंग से आएगा, दोनों में अंतर रहेगा। जैसा माल खाओ वैसे आवाज आएगा, स्पेशल स्पेशल अलग अलग ढंग का आवाज आएगा ना। अरे भाई चटनी पकता है तो अलग ढंग का आवाज आता है, लोग में नहीं देख रहे हैं, आलू पकाओ सूखा सूखा तो उसमें कितनी आवाज आएगी, कैसी आवाज आएगी बताओ, बड़बड़ बुलाएगा वहां पे। अरे सूखा सब्जी फ्राई कर रहे हो उसे क्या आवाज होता होगा, और वहां भी है पक तो रहा है ना, वहां भी आवाज है लेकिन वो आपके कान में साक्षात सुनाई नहीं दे रहा, और दाल पकड़ा बड़बड़ बड़बड़ बड़ कर रहा है तो उसमें आवाज सुनाई दे रहा है सीधे सीधे। यहाँ भी जैसे माल अलग अलग पकाते तो अलग अलग साउंड होते कि नहीं होते हैं, तो अंदर में भी जैसे जैसे माल डालोगे वैसे साउंड तो फर्क होना ही चाहिए, होगा जरूर, कभी सुनोगे तो पता चल जाएगा। तो पहचान दिला दिया घोष बोधी कोसो यम घोषम, ये क्रिया विशेषण, ये तो जो है ना क्रिया के साथ जोड़ देना, जब आप सुनोगे तब कर्णो अपिधाय अंगुलीभ्याम अपिदानं कृत्वा, अंगुलियों के द्वारा कानों को बंद करके जब सुनोगे श्रोति तम प्रजापति उपासित, वो शब्द से विशिष्ट उस अग्नि रूपी प्रजापति की आप उपासना करें। वैश्वानरम अग्निम प्रजापतिम सत्य ब्रह्मांडम उपासना, अत्रापि तद्भाव्य में फलम, या भी तद्भाव्य फल समझना, तत्र प्रासंगिकम इदम अरिष्ट लक्षण उच्चता, यहां भी लेकिन अरिष्ट लक्षण प्रासंगिक कथन कर दिया, स्तुत्यर्थ मरण काल में ये शब्द सुना नहीं देता, पहले भी कहा ना एक बार मरण काल में क्या होता है, इसलिए यहां पर भी कहते हैं स्वत्र शरीरे भोक्ता यदा उत्क्रमिशन भवती, वह भोक्ता जो शरीर से उत्क्रमण करने लगता है नैनं घोषं शृणोति, वह इस घोष को सुन नहीं पाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पुनर्ज्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।